skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża twojemu życiu lub zdrowiu. Żegnamy reklamy. Polski radioprogram trzeci, poniedziałek, 8 listopada, jest 14. Serwis Trójki. Anna Kowalik-Brankati. Służby udaremniły próbę siłowego przedarcia się migrantów na polską stronę w pobliżu przejścia granicznego w Kuźnicy Białostockiej. O sytuacji na granicy Polski z Białorusią będą rozmawiać szefowie dyplomacji krajów Unii Europejskiej. Trwają telefoniczne polsko-czeskie negocjacje w sprawie kopalni Turów. MSWiA informuje, że polskie służby udaremniły próbę siłowego przedarcia się na naszą stronę przez migrantów w okolicach przejścia granicznego w Kuźnicy. Sytuacja została opanowana, zapewnia Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji. Resort opublikował na Twitterze krótki film z interwencji policji i Straży Granicznej. Wiceszef MSWiA Maciej Wąsik mówi o konsekwentnym strzeżeniu granicy polsko-białoruskiej. Polskie służby tej sytuacji przyglądały się od kilku dni. Wiedzieliśmy o tym, że w tym miejscu taka sytuacja nastąpi. Znaliśmy przybliżony termin, kiedy to miało nastąpić. Byliśmy do tego przygotowani. Na miejscu są odpowiednie oddziały Straży Granicznej, wojska, także policji. Od godziny trwa posiedzenie rządowego sztabu kryzysowego z udziałem premiera Mateusza Morawieckiego i szefów resortów siłowych. Rzecznik rządu Piotr Miller zapowiada zwiększenie sił na granicy polsko-białoruskiej w związku z kryzysem migracyjnym. Jeżeli chodzi o wzmocnienie sił i środków, to są decyzje, które bez wątpienia dzisiaj zapadną. Liczba funkcjonariuszy już została zwiększona w związku z informacjami, które pojawiały się wcześniej, ale spodziewam się, że będzie musiała być zwiększona w większym zakresie. Choć nie mówię, że to musi być ten odcinek granicy, bo służby białoruskie obserwują też sytuację i zachowania polskich służb i na przykład przekierowują te osoby w inne miejsca, więc tutaj zarówno Straż Graniczna, jak i polskie wojsko musi w dynamiczny sposób reagować na te zachowania. Od rana w związku z sytuacją na granicy w podwyższonej gotowości są żołnierze obrony terytorialnej z brygad w województwach przygranicznych. Sytuacja na granicy Polski z Białorusią będzie jednym z tematów spotkania szefów dyplomacji unijnych krajów za tydzień w poniedziałek w Brukseli. Informacje korespondentki Polskiego Radia Beaty Płomeckiej sprzed kilku dni potwierdziła oficjalnie Komisja Europejska. Jej rzecznik Adalbert Jantz mówi, że ostatnie wydarzenia potwierdzają tezę o zamiarach destabilizacji Unii ze strony białoruskiego reżimu. To kontynuacja desperackich prób reżimu Łukaszenki, który wykorzystuje ludzi jako pionki, by zdestabilizować Unię Europejską. Wielokrotnie stanowczo odrzucaliśmy próby instrumentalnego wykorzystywania ludzi dla celów politycznych. Sojusz Północnoatlantycki określił jako niedopuszczalne wykorzystywanie migrantów przez białoruski reżim w taktyce hybrydowej. W komentarzu przesłanym Polskiemu Radiu kwatera główna napisała, że stanowisko NATO jest w tej kwestii jednoznaczne i niezmienne. Sojusz monitoruje sytuację na granicy i wzywa reżim w Mińsku do przestrzegania międzynarodowego prawa. Aktualne informacje dotyczące sytuacji na granicy na portalu polskieradio24.pl. Mamy ponad 7300 nowych zakażeń koronawirusem, poinformował resort zdrowia. Zmarły 3 osoby. W szpitalach covidowych jest ponad 10200 pacjentów. To o ponad 430 więcej niż poprzedniej doby. Najwięcej zajętych łóżek covidowych jest w województwie lubelskim, mówi wiceminister zdrowia Waldemar Kraska. W województwie lubelskim to jest 80% zajętości łóżek. Oczywiście wojewoda poszerza tą bazę łóżkową codziennie. Nowe szpitale są uruchomiane, nowe łóżka dla pacjentów z COVID-19. W województwie podlaskim zajętych jest 66%, w mazowieckim 74%. No to pokazuje, że tych pacjentów niestety codziennie przybywa. Do dyspozycji chorych na COVID-19 jest ponad 15,5 tysiąca łóżek szpitalnych. Trwają telefoniczne rozmowy w sprawie kopalni Turów. W negocjacjach biorą udział przedstawiciele resortów środowiska Polski i Czech. Osiągnięcie porozumienia w sprawie Turowa miałoby doprowadzić do wycofania pozwu przeciwko Polsce, który Czesi złożyli w Trybunale Sprawiedliwości Unii Europejskiej. Informacje o kontynuowaniu rozmów, które po ponad miesięcznej przerwie podjęto ponownie w piątek, potwierdził rzecznik polskiego Ministerstwa Klimatu i Środowiska Aleksander Brzuska. Jak dodał, również w miniony weekend trwały konsultacje między ministrami. Strona czeska pracuje nad swoją propozycją spornego artykułu omawianej międzyrządowej umowy i odpowiedzią na polską propozycję. Oświadczenie w tej sprawie ma się pojawić w połowie tygodnia. Jak informuje strona czeska, w prowadzonych telefonicznie rozmowach oprócz ministrów Anny Moskwy i Richarda Brabca,

trzeci. W poprzedniej godzinie trójki do trzeciej opowiedziałem Państwu historię z autopsji, która skłoniła mnie do otwartego zwracania uwagi osobom, które zgodnie z przepisami nie noszą w sklepie maseczek. Dwie dwójki, siedem trójek. Mimo, że miałem uniesiony głos, nie zaprzeczam temu, ale zwróciłem uwagę, że ta pani nosiła maseczkę. Ta pani powiedziała ładnie, grzecznie, przepraszam, i założyła maseczkę. Mówię, proszę pani, niech pani mnie nie przeprasza. Ja przed chwilą jechałem autobusem i tam połowę ludzi nie ma maseczki. A taka młoda dziewczyna, Azjatą, gościem w Polsce, zwrócili mi uwagę, że ja niegrzecznie zwracam uwagę. Dlatego, że ja chcę żyć. Więc ja powiedziałem tej pani, że pani zdrowie mnie nie interesuje, ale nie moje zdrowie interesuje. Ta pani mnie wyzwała z tym ciemnym człowiekiem od chama. Przerażające to jest to, że tam stało w tym namiocie kilkanaście albo dwadzieścia ludzi. Nikt się nie odezwał. Pan redaktor mówił o zwracaniu uwagi, no, o noszeniu maseczek. Pan mówił akurat w sklepach. Ja chciałam powiedzieć, że ja już od dawna zwracam grzecznie uwagę, czy to w sklepie, czy to w środkach komunikacji miejskiej. No niestety to nie skutkuje takich, zresztą panuje różne reakcje, są czasami agresywne. I ja już zastanawiałam, dlaczego w ogóle jest taki nakaz, jeżeli nikt tego nie egzekwuje. Powinny być kary nakładane, może wtedy po prostu osoby by zaczęły respektować ten nakaz, bo to jest taki martwy nakaz. On jest powtarzany w środkach komunikacji miejskiej, ale tak jakoś dużo osób sobie z tego nic nie robi. No i podobno tak właśnie ma być. Jak twierdzi minister zdrowia, skończyły się upomnienia i pouczenia, mają teraz być mandaty. No to ja przypomnę, że to jest obowiązek, proszę państwa. Obowiązek zasłaniania ust i nosa w przestrzeniach publicznych, zamkniętych, czyli właśnie na przykład w środkach komunikacji miejskiej, w sklepach, w kinach. No i ten nakaz nigdy nie został formalnie zniesiony. Mamy czwartą falę i liczby mówią same za siebie. Więc stosujmy się do nakazu, tak proponuję. 2 2 7 3 w dalszym ciągu nasz numer do Państwa dyspozycji. A co przed nami w tej godzinie? Powtórka z rozrywki, ale to na koniec, około 13.40. Wcześniej porozmawiamy o tym, czego nie ma, a jednak jest. Mówi się, że jak czegoś nie ma w internecie, to tego czegoś nie ma w ogóle. No to znaleźliśmy coś takiego, co tej prawdzie przeczy. Najpierw jednak, i to już za kilka chwil, opowiemy o najstarszym ogniu na świecie. To już za chwilę w audycji Trójka do trzeciej. Czekam trzeci dzień, patrzę na drzwi, czy przyjdzie ktoś od ciebie, czy przyjdziesz ty. Czy wiesz, że twoje oczy spalają mnie jak ogień, gdy patrzę w twoje oczy, zaczyna się dzień. Tak bardzo, bardzo kocham cię, tak bardzo potrzebuję cię, tak bardzo, bardzo kocham cię, tak bardzo potrzebuję cię, tak bardzo, bardzo kocham cię, tak bardzo potrzebuję cię, tak bardzo, bardzo kocham cię, tak bardzo, że... Naukowcom izraelskim prowadzącym wykopaliska na sławnym wczesno-paleolitycznym stanowisku w Gesher Benot Yaakov w północnym Izraelu udało się znaleźć ślady pierwszego w historii ognia, który został świadomie wzniecony przez człowieka. Te ślady są około 500 tysięcy lat starsze niż najstarsze znalezione dotąd ślady paleniska. Ogień. No każdy wie, co to. Czyżby? No to przy tej okazji spróbujmy uporządkować naszą dotychczasową wiedzę o tym żywiole. Czym jest ogień? Skąd bierze się kolor płomienia i czy płomień i ogień to to samo? Janusz Jaracz pytał o to profesora Przemysława Saneckiego z Politechniki Rzeszowskiej. Definicję każdy może łatwo znaleźć w Wikipedii. No możemy powiedzieć, że jest to zespół zjawisk towarzyszących procesowi utleniania, łączenia z tlenem najczęściej, paliwa. Jakie to są zjawiska? No przede wszystkim efekty światła i ciepła. Wydzielanie ciepła jest charakterystyczne, to każdy zna. Oprócz tego emisja promieniowania. Emisja promieniowania obejmuje zakres widzialny plus zakres podczerwieni, którym nie widzimy, a odczuwamy, a ewentualnie nawet może być zakres ultrafioletowy. Wszystko zależy od temperatury spalania. Ogień? No, mówimy też płomień. Czy to jest to samo? Płomień no to jest mieszanina palnych gazów o wysokiej temperaturze i w tych gazach znajdują się najczęściej rozżarzone cząstki stałe. Jeżeli mało jest albo nie ma w ogóle rozżarzonych cząstek stałych, no to płomień jest bezbarwny i to jest nasz ideał spalania. Ogień i płomień to nie jest tożsame zjawisko. No nie są to synonimy, dlatego że płomień jest związany ze spalaniem gazów. Kropka. Natomiast ogień to jest szersze pojęcie. Mamy ciało stałe, wysoką temperaturę, emisję promieniowania. Generalnie rzecz biorąc jest tak, że paliwo stałe zamienia się w gaz, którym może być co? W przypadku węgla, tlenek węgla, który potem spala się do dwutlenku węgla. W przypadku drewna jest mieszanina węglowodorów, która się spala. I te gazy to jest właściwe spalanie i temu towarzyszy płomień. A skąd biorą się kolory tego płomienia? Kolory biorą się z tych rozżarzonych cząstek stałych. Powiedzmy świeca, to jest bardzo złe spalanie. Ona świeci, to są rozżarzone cząstki węgla i świeca kopci, ten węgiel nie ma kompletnego spalania. Człowiekowi podobają się kolorowe rzeczy, prawda? No więc chce mieć kolorowe płomienie. Więc dodaje się sole nieorganiczne, baru, no to barwi na zielono, strontu na taki kolor intensywnie czerwony, taki karminowy, litu również czerwony, potas różowo-fioletowy, no w każdym razie pewne pierwiastki chemiczne z pierwszej, drugiej grupy układu okresowego właśnie mają taką cechę. Ceglastą barwę nadaje wapń. I to się wykorzystuje w tak zwanych ogniach sztucznych. Mówimy tu cały czas o tym, że jest to utlenianie. Czy inny gaz, łącząc się z jakimś ciałem stałym, też może powodować powstawanie ognia? Tak, no takim gazem jest chlor. No fluor to tego raczej nie ma w wolnej postaci, ale chlor, spalanie na przykład wodoru w chlorze, to się stosuje w przemyśle chemicznym do syntezy chlorowodoru. Także tlen nie jest tutaj wyjątkiem. W ogóle proces utleniania redukcji jest bardzo powszechny w chemii. No polega na przesunięciu elektronów od reduktora do utleniacza. Ale nie wchodźmy za bardzo może w chemię. Nie wchodźmy może za bardzo w chemię, ale ja zapytam pana, dlaczego tak jest, że jedne materiały się palą, a inne nie? Pali się wodór, pali się węgiel, te pierwiastki, które są zdolne do oddania elektronów. Żelazo jest też świetnym paliwem, tylko nikt nie pali żelazem w piecu, ale mogłoby służyć. Żelazo się spala pod warunkiem, że zainicjujemy proces wysoką temperaturą i dostarczymy tlenu. Czy wszystko się pali, tylko trzeba dostarczyć odpowiednio wysokiej temperatury? No wszystko to nie. Nie jesteśmy w stanie na przykład spalić piasku, czyli krzemionki. No jest SiO2, on już zawiera tlen. Ale gdybyśmy krzem mieli, no to czemu nie? Krzem również. Więc ta reakcja pierwiastków z tlenem jest dość powszechna w chemii, tylko że nie wszystkie są w takiej postaci dostępne w przyrodzie, żeby można było spalić. Profesor Przemysław Sanecki z Politechniki Rzeszowskiej porządkował naszą wiedzę na temat ognia, płomienia. Tematem zajął się nasz reporter Janusz Jaracz. No to skoro wszystko już wiemy, proszę państwa, no to ognia. Dziś Europejski Dzień Zdrowego Jedzenia i Gotowania. Z tej okazji mówiliśmy w poprzedniej godzinie programu o zdrowym jedzeniu. Jeden ze słuchaczy pochwalił się własnoręcznie pieczonym chlebem, a ja chytrze zapytałem o aspekt ekonomiczny. No to proszę bardzo, jest odpowiedź 2 2 7 3. Pan prowadzący pytał, jak ten chleb wychodził ekonomicznie, ten, który ja piekę, tak? Kilogram chleba żytniego z szymanek to jest 2 złote. A ja używam około 70 deko do foremki. Drożdże kosztują złotówkę, taka paczuszka malutka. Ja używam pół paczuszki, bo to jest tyle, ile akurat trzeba. 2 łyżeczki cukru, żeby te drożdże rozpoczęły rozruch. Łyżka oleju, no to mówię, w 4 złotych się pewnie mieszczę. A piekarnik mam na fotowoltaice, więc co mi słońce daje, to biorę. 4 złote za 70 deko pysznego chleba. Spotkałem się, powiem tak, randkę miałem z Aronią. I to już trwa 18 lat. Przetwarzam ją na kilka sposobów i prawie 10 lat spożywam mielone skorupki jajek. Otóż mielone skorupki jajek powodują to, że wywołują u nas enzymy, których nie mamy. Pies trawi wszystkie te sprawy, a my nie. I dopiero te psie enzymy, no my jesteśmy po psie podobno, prawda? Tak mówią genetycy. I jak już zaczynamy je trawić, to mamy gwarancję na 150 tysięcy lat, że nie będziemy mieli żadnej choroby jelita grubego. W ogóle w jelitach. Mnie się to wszystko tak unormowało. Nie będzie żadnej osteoporozy. Kości nagle robią się potężne. Ja na przykład dostałem większą wagę o 2 kg, a nie miałem żadnej masy ciała. I no doktor, co ja robię? No to tak. Ja rąbię co dzień skorupki, mielone skorupki jajek. A i ta jedna pani profesor do drugiej mówi, a widzisz, to prawda. I tyle o Tadeusza. To jeszcze skorupki jajek, tak? Dobrze, zapisałem. To Trójka za 28,5 minuty 15. Śpiewam cię, smutek twój, strach rozcieńczyć chcę. Niosę ci jeżynkosz na pociechę. Na pewno znają Państwo takie powiedzenie, jeśli czegoś nie ma w internecie, to nie ma tego w ogóle, nie istnieje. No niekoniecznie. może po prostu jeszcze nie zostało zdigitalizowane. Obrazy sprzed kilkudziesięciu lat zapisane na taśmie filmowej wciąż mogą zachwycać widzów. Wystarczy, że przejdą proces cyfrowej rekonstrukcji. O szczegółach Michał Makowski. Skarby nie leżą tylko na dnie mórz i oceanów. Znajdziemy je również w archiwum Łódzkiej Wytwórni Filmów Oświatowych. Weźmy pierwsze z brzegu nagranie. Przepustka w Przestworza z roku 1971 w reżyserii Antoniego Orwińskiego, przedstawiająca skomplikowane badania, które muszą przejść przyszli kosmonauci. I któż teraz, po takiej wstępnej zaprawie do kosmicznych podróży, powie, że życie na Ziemi jest sielanką? Szybkość reakcji, precyzja działania, oto niektóre z wielu cech, którymi muszą wykazać się kandydaci. Elektroniczny egzaminator bezlitośnie odnotuje każdy błąd. Teraz czas odkryć karty. Wcale nie byłem w archiwum Wytwórni Filmów Oświatowych, lecz znalazłem nagranie na TikToku. 70-letni dorobek wytwórni przechodzi proces digitalizacji, który pozwala starym taśmom wypłynąć na szerokie wody internetu. Nazywam się Jakub Krakowiak, pracuję w Wytwórni Filmów Oświatowych. Zajmuję się archiwum i dystrybucją zbiorów. To jest ogromny zbiór, to jest 5 tysięcy filmów. Na archiwum mam około 50 tysięcy taśm filmowych. I to, że te filmy są w archiwum, to jednak one nie istnieją we współczesnych mediach, tak? Nie ma ich na Netflixie ani na YouTubie. Tak, więc nie każdy może zobaczyć wczesne filmy Królikiewicza, Koterskiego, Dziworskiego czy Zanussiego. Tu kluczowym jakby aspektem dzisiejszych czasów jest digitalizacja i rekonstrukcja materiałów analogowych. Digitalizacja dzieła filmowego zaczyna się od konserwacji taśmy i usunięcia z niej wszelkich zanieczyszczeń. Film musi być oczyszczony w specjalnej czyszczarce z mechanicznych i przede wszystkim biologicznych zanieczyszczeń, a następnie wrzucony na skaner 4K, który każdą klatkę fotografuje i wrzuca do komputera. Tak jest, tak. Robi się ta transmisja ze skanera na komputer. Owocem oczywiście takim produktem jest jakby już plik cyfrowy, który następnie jest obrabiany, czyli poddawany korekcji, poddawany rekonstrukcji. Technologia pozwala na ogromne jakby ingerencje w obraz, od korekcji barwnej, usuwanie mechanicznych uszkodzeń, poprawianie stabilizacji klatki, przyspieszanie do 25 klatek, żeby było na przykład format telewizyjny, a nie kinowy. I rozumiem, że każda klatka trafia pod oko specjalisty, który następnie w programie komputerowym decyduje, jakie parametry należy zmienić. Tak to wygląda, jest też modna praca, czasochłonna praca. To ile trwa zrekonstruowanie, zdigitalizowanie filmu, który nominalnie ma godzinę? Jeśli to jest film pełnometrażowy, to czasami i rok. Rekonstrukcja, później musi to przejść kolaudację, najlepiej przy twórcach filmowych, później zrobienie kopii archiwizacyjnych, kopii dystrybucyjnych. A ta taśma, którą kręciło się filmy 50 lat temu, jaki potencjał jakości filmu daje? Mało kto wie, że tak naprawdę taśma filmowa, źródłową jakością taśmy to jest prawie 8K, tak? W tym momencie takim jednym z najwyższych standardów jest 4K, więc możemy jeszcze dwukrotnie tą jakość poprawić. Tak, czyli za tym idzie po prostu ilość informacji w kadrze. Jak wyglądają filmy poddane cyfrowej rekonstrukcji? Zajrzyjcie na TikToka lub YouTube'a Wytwórni Filmów Oświatowych i przekonajcie się sami. Michał Makowski odwiedził, albo i nie odwiedził, Wytwórnię Filmów Oświatowych w Łodzi. Tu Trójka. Za 21,5 minuty 15. Ja też to w sobie mam, bo na każdą chwilę mam jakiś dziki plan. Na każdą chwilę mam jakiś dziki plan. Na każdą chwilę mam jakiś dziki plan. Na każdą chwilę.